tego, czego najbardziej się obawiałem, to tego, że stanę uśpiony i nigdy się nie obudzę. Mój przyjaciel, który mnie operował, uspokajał mnie, że środki, którym zostanę poddany, dadzą mi prawdopodobnie najfajniejszy odlot, jaki przeżyłem w swoim życiu. Zupełnie jak wycieczka do Miami z powrotem. Czy mają Państwo ochotę na wycieczkę do Miami? Słońce uderza w twarz, a w uszach słychać. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Miami Vice, słońce, tequila pod palmami, raj. Za nami skan, zwykły początek tej wyprawy, start. Wybrani, jakby to powiedzieć, przez życie, by w podróży wciąż omijać plan. Skazani sami na siebie ocean, aż dzieli z domem nie wystarczy, stary, że oszukasz czas. Przeraża postęp miast, kogo nie spotkasz, powtarza tu tobie, zaoszczędź hajs. Wyjedź daleko, odnaleźć tam zdrowie, pieniądze, co za tym też idzie, emocji stan. Między biegunem a życiem, jeśli tylko tą sylwetkę widzicie, przemija w panice młodości, a mógłbym tu mieszkać, tak. Temperatury z nieba, żar, trudno tu przetrwać, skwar. Jeśli czujesz ten dar, imprezy, klimat, Miami na bani, miasto drag, kokaina, nie ma nas. To nie skank, to nie hash, to nie funk, tylko bas napierdala niczym krak, Argentyna. Klimat Florida Panthers, porywa z wiatrem. A mówili kiedyś, że mam chore fantazje. Znajdź drogę na parkiet, sprawdź to, zna atrakcje. Ponoć nie ma jak bankiet, kokaina z dodatkiem. Jasnego wina to nie dla mnie, nieważne. Mam jazdę na trzeźwo, kolory w kadrze. Wokół miasta neony, ciężko odróżnić prawdę. Unieśmy wszyscy ręce w powietrze, jakbyśmy byli w Miami, dokładnie w Miami, w samym centrum. Słońce nad głowami, a my? Welcome to Miami, Miami. Welcome to Miami, Miami. Welcome to Miami, welcome to Miami, co? Kilometry centrum, Florida Bay, wschód emigrantów, Gambino Fame. Kokainy, szlak tych wieżowców, cień. Lepiej tu nie pytaj o PKB. Szklane budynki, geld, zakazany raj, kluby, go, go, seks. Tu life crew, chwila magii znów. Ej, czujesz klub, to Miami Bass. Dajemy sobie tu chwilę na Hennes i kole, co trzeba, skręcone. Z wymiany na towar zostały mi drobne. Znasz życie wieczorem, nie wierzysz, to polej do góry z Kielonem. Za ponurych zdrowie, za jedyny moment, za duże wygrane i brak klasy kobiet, co lubią po alko zażaleć jak sonem. Witamy w Krumbi, sorry Pablo, nie wciągam Kolumbii. Dym mnie nakręcał, walić inne gatunki. Dym, czyli w bledkach minuta ulgi. Na mapie punkty od celu do celu, na etacie luz w tym, ile w kieszeni uncji. Jeden wdech, by czerpać tu z każdej sekundy. Poraża rozmach, lolki, magia, Arkadia, kontakt. Lasery, piana, bikini w szampanach. Myślę, że dla nas ten folwark. Widzę to w Stanach, jak reklama zmienia umysł, działania w samogwałt. Mów mi, emigrant karany bez podstaw. Wiem, co tu zrobi nam z mózgu koktajl. Unieśmy wszyscy ręce w powietrze, kiedy słońce nad głowami, a w głowie tylko. Welcome to Miami, Miami. Welcome to Miami, Miami. Welcome to Miami, welcome to Miami. Gdyby świat obrócić o 180 stopni, aby z kieszeni wypadły ludziom wszystkie dowody zbrodni. Ilość koksu, paradoksów zmieniła tu bieg historii. Białe chmury, błękit nieba, obcokrajowców przewodnik. Niestety wszystko, co dobre, związane jest też ze swoją złą stroną. Dlatego sam byłem nieświadomy nawet tego, że czeka mnie czarny film.